الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Watukufu Waislamu, ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuhusieni bila kusahau kuihusia nafsi yangu kuhusu jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika si vinginevyo wamefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu Muislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba viumbe vyake ili waweze kumwabudu, na akawaamrisha mambo yote ambayo ndani yake kuna salah, ndani yake kuna uzuri, na akawakataza yale mambo ambayo ndani yake kuna kuangamia na kuna kuharibika. Ya Allah subhanahu wa ta'ala akawaahidi wale kumcha yeye na kumtii yeye miongoni mwao kuwa wataingia katika pepo yake yenye neema. Kadhalika pia Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kumkhalifu yeye na kumwasi akawaahidi kupata adhabu yumizayo na kuingia katika moto wake wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeyote ambaye atakayemcha yeye na kumtii yeye, kadhalika pia akamcha yeye na akamtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam, atamuingiza katika pepo zake, pepo ambazo chini yake kunapita mito, tena ataishi huko milele, na huko ndio kufauzu au kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Kadhalika pia yeyote atakayemwasi Allah subhanahu wa ta'ala na akamwasi mtume wake sallallahu alayhi wasallam akawa na tabia ya kuchukua mipaka aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atamuingiza katika moto wa Jahannam, na hiyo ndio adhabu yenye kuangamiza na adhabu yenye kunyongesha. Ibadallah, innal mujaharata bil ma'siyati wa ifsha'aha wa isha'ataha wa ilanaha la dhanbun azimun wa maslakun wathimun yazidu min shayniha wa yudha'ifu min hadariha حيث إن المذنب قد جمع بين اختلاف المعصية وبين استهانة بجميل ستر الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره بأن يستر المذنب نفسه. ففي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي معافى إلا المهاجرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله سبحانه وتعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه سبحانه وتعالى ويصبح يكشف ستر الله عنه لكم الإسلام حقيقة يبزيما لكم eneza na kutangaza maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaweka wazi yale ambayo aliyokusitiri Allah subhanahu wa ta'ala katika maasi ya lakini si hivyo tu na kuyatangaza kitendo hicho ni dhambi iliyokuwa kubwa na ni tabia iliyokuwa mbaya inazidisha ubaya wake na inazidisha hatari yake pale ambapo yule aliyefanya madhambi amekusanya baina ya kufanya madhambi na kuyatangaza hayo madhambi yani kufichua ile siri ambayo aliyoifanya baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akawa amemsitiri imekuja katika sahihi mbili sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim hadithi iliyopokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anasema nimemsikia mtume alayhi salatu wasalam akisema kwamba umangu wote ni wenye kusamehewa isipokuwa wale ambao wenye tabia ya kufanya maasi kisha wakawa wanayatangaza kisha akasema mtume alayhi salatu wasalam na hakika katika kutangaza ni kile kitendo cha mja au mtu kufanya matendo usiku kisha akawa ameamka hali ya kuwa Allah amemsitiri matendo yake ya maasi akasema kisha akawa ameamka hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemsitiri mtu huyo akawa ameyafichua yale ambayo yaliyositiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah subhanahu wa ta'ala ewe fulani jana umefanya kadha wa kadha na Allah subhanahu wa ta'ala amekusitiri yani mola wako amekusitiri kisha wewe umeamka unafichua yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokusitiri ndugu muislamu kufanya hivyo ni madhambi makubwa na hii ni tabia ya wengi katika vijana wamekuwa na tabia ya kufanya maasi bali hawatosheki katika maasi yao mpaka wapite barabarani au waende katika vijiwe na kuwafahamisha rafiki zao kwamba wamefanya kitu fulani wamekuwa na mwanamke fulani wamekunywa katika baa fulani bali wamekwenda sehemu fulani wamevunja na wengine wanafanya hayo wani ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها سبحانه وتعالى فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل أخرجه البيهقي والحاكم الحديث الذي ذكره ابن عمر رضي الله تعالى عنه فمن تم عليه الصلاة والسلام مسما جئتشين له مشاف أمر وليكتز الله سبحانه وتعالى yeyote ambaye atakayeteleza akafanya madhambi makubwa au madhambi madogo basi ajistiri kwa sitra ya Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah akimsitiri mja huyo ana hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kwanza ni kutaka kuyafanya yale madhambi yasielee katika mji kadhalika pia kumsitiri mja yule asije akakomaa nafsi yake kuona kwamba dhambi ile ishajulikana basi hakuna budi kuendelea na dhambi ile وَعَلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ أَنَّ الْمُجَاهَرَةَ بِالْمَعَاصِي مِنْ أَسْبَابِ عُقُوبَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْعِبَادِ بِانْتِشَارِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَوْبِئَةِ فِي الْبِلَادِ كَمَا فِي قَوْلِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَظْهَرُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطٌّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر وصححه الألباني طب وين وجه الله سبحانه وتعالى يقوم بكتنغازا نكوينيزا معاصي الله سبحانه وتعالى نكتك سباب زعذاب الله سبحانه وتعالى كتشكيا نكتك سباب زعذاب الله سبحانه وتعالى كتشكيا وجواكي kwa kuenea maradhi mbalimbali kama zile yalivyoelea huko nyuma maradhi ya ukimwi. Yameenea maradhi ya ukimwi ghafla, ikawa mpaka sasa watu wameyazoea, na watu wakipatwa na janga hilo basi, na mtu akipatwa na janga hilo basi hana uwezo wa kupona isipokuwa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia katika masiku ya karibuni tumepatwa na tatizo kubwa kabisa, dunia nzima inahangaika na tatizo hilo, nalo ni janga la corona, janga ambalo limesababisha hata nchi za kibaharini zilizoendelea kupatwa na wasiwasi na kutokujua jawabu lake ni nini. Wamekuwa wakihangaika huku na kule, kuwafungia watu katika majumba, kuwazuia katika mikusanyiko ya kijamii, kuwazuia katika mashule na misikiti na maeneo mengine ibada. Lakini yote hayo yanapatikana kwa sababu ya watu kudhihirisha maasi na kukithirisha maasi. Jambo hili amelieleza Mtume alayhi salatu wasalam kwamba muda ambapo watu watadhihirisha maasi, watu watayatangaza maasi, Allah subhanahu wa ta'ala ataeneza katika jamii hizo magonjwa ya mlipuko, kadhalika ataeneza na magonjwa mengine ambayo hayakuwa katika zama zilizotangulia, hayakuwa katika zama zilizotangulia kwa maana hayakuwahi kusikika wala hayakuwahi kuonekana. Hadithi ameitoa al-Imam Ibn Majah, na kadhalika pia hadithi hii ameisahihisha al-Imam al-Albani. Ndugu Muislamu, katika yale ambayo yanayozidisha ubaya kabisa wa janga hili na wakosa hili ni kwamba yule ambaye anayedhihirisha madhambi katika hakika anakuwa ni sawasawa na mtu ambaye anayelingania watu wafanye madhambi, kwa sababu ukiyatangaza madhambi unakutana na wale ambao waliokuwa hawayafahamu yale madhambi, wanayafanya kwa sababu wamekuwa na wewe umefanya, bali wengine wengine walikuwa wakiyafahamu wameshindwa kuweza kuyafanya madhambi yale. Kwa wewe kuyafanya na kuweza kutekeleza madhambi hayo, wanaweza wakashawishika na kuona kwamba kumbe dhambi hili linaweza kufanya na mtu yoyote kama mimi. Kwa hiyo siku zote mtu huyo afahamu ya kwamba anabeba mzigo wa dhambi yake aliyoifanya. Lakini pili, yule ambaye aliyemwiga, yule ambaye atakayefanya dhambi kwa sababu anamuona yeye kafanya dhambi, basi akifanya dhambi ile, yule aliyefanya kwa mwanzo atabeba dhambi za mwenzake, na atakuwa ni mwenye kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu hiyo. Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam anasema, man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim shay'a wa man daa ila dhalalati kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min athamihim shay'a akhrajahu Muslim hadithi Abi Huraira. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, yeyote ambaye atakayelingania kwenye uongofu, watu wakafata ule uongofu wake, kama hutuba, kama muhadhara au durusi za madarasani na mengineyo, basi mtu huyo atakuwa na mfano wa wale ambao waliofanya uongofu huo katika matendo, na wala hakupungukiwa na chochote katika uongofu wake. Kadhalika pia na yeyote atakayefanya mambo ya maasi akawa amewalingania watu kufanya maasi, basi atapata madhambi mfano wa yale ambayo yaliyofanywa na wale waliofanya kwa sababu yake, na wala hawatakumbukiwa na chochote katika madhambi yake. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum li hadi rasulihi al karim wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من ضعاف النفوس من استغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفساد وهتك الأستار وإشاعة الرذيلة والدعوة لها بلسان الحال والمقال. والله سبحانه وتعالى أخبر أن العذاب الأليم جزاء لمن أحب شيوع بين المؤمنين. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ndugu zangu wa Islam, hakika katika udhaifu wa nafsi ni yule ambaye aliyatumia au aliyevitumia hivi vyombo vya mawasiliano, hivi vyombo vya mawasiliano ya kijamii kwa ajili ya kueneza ufisadi. Kwani kuna mtu anaweza akahisi kwamba yeye hana kazi ya kueneza ufisadi, hana kazi ya kueneza maasi, hana kazi ya kueneza madhambi. Watu wanaeneza madhambi katika njia za simu, watu wanaeneza madhambi katika njia za kompyuta, kama wamigiri na ufana hayo. Kuna vyombo kama Instagram, kuna vyombo kama Twitter, kuna vyombo kama Facebook, kuna vyombo kama WhatsApp. Watu wanafanya mambo hayo katika njia hizo. Mtu anakaa na mwanamke huko, na'udhu billahi min dhalik, wanapiga picha bichi na sehemu zingine, kisha anaituma Instagram, hali ya kuwa mwanamke yule si haki yake. Bali hata wale ambao walioana katika sherehe za kuoana, anamtangaza mke wake kupitia vyombo hivyo, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Jambo hili ni jambo baya na ni jambo ambalo linaingia katika hali ya kulingania maasi yake bilisani alhali walmakali, kwa ulimi wa hali na maneno. Allah subhanahu wa ta'ala alikushaeleza siku nyingi kwa adhabu yumizayo ni malipo ya yule ambaye anayependa kueneza mambo machafu kwa waumini. Kwa sababu ukieneza picha chafu, ukieneza habari mbovu, basi zile habari wataziona wasiokuwa waumini, na waumini tena wengine huziona kupitia vyombo hivyo bila kukusudia. Ndugu Muislamu, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikishaeleza jambo hilo kwamba wewe hali yako ni kuadhibiwa kwa sababu umefanya jambo ambalo tayari alikisha likataza. Hakika wale ambao wanaopenda kueneza uchafu kwa wale ambao walioamini, basi hawa na adhabu yumizayo duniani na akhira, na Allah anajua hali ya kuwa nyinyi hamjui. Hii ni Suratul Nur aya 19. Ndugu Muislamu, tujitahidi kuchukua mikono ya hawa wenye kukosea, tuwanasihi na tuwakataze maasi haya, tuwaeleze kinagaubaga pale ambapo utakapopokea picha yake au utakapopokea video yake. Kama unamjua, basi mnasihi mtu huyu na umtahadharishe, kadhalika pia umpe taujihi, umwongoze, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani Bani Israili kwa sababu ya kile kitendo cha kuto kukatazana maovu. Kuna tabia hii, ndugu Waislamu, kwamba wapo watu wenye tabia ya kutuma picha chafu, wapo watu wenye tabia ya kutuma video chafu, na kuna watu ambao wao hawatumi, lakini wanapotumiwa hawaoni kwamba ule ni munkar, hawakatazi waliotuma. Jambo hili ni jambo baya na ni jambo la haramu, bali Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani Bani Israili na amewaadhibu kwa sababu ya kuto kukatazana mambo maovu. Kwa ni lazima tuchukue mikono yao hawa, tuwaongoze katika njia ya haki. Akikutumia mkataze, na akiendelea kutumia mfungie. Kuna njia za kuwafungia ili wasiweze kutumieni kitu, au wakikutumieni hivyo vitu vya maasia msiweze kuviangalia. Yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, luina alladhina kafaru min bani Israili ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin faluh labisa ma kanu yafaluh. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaaniwa wale ambao waliokufuru katika bani Israili, katika wana wa Israili, kwa ulimi wa nabiullahi Daud na ulimi wa nabiullahi Isa alayhi masalatu wassalam. Ni kwa sababu gani walilaaniwa? Ni kwa sababu walikuwa wanafanya itida, walikuwa wakichukua mipaka katika yale ambayo wanamuasi kwayo Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika pia kosa pili, walikuwa hawakatazani katika yale maovu waliokuwa wakiyafanya, walikuwa wakatazani katika zile munkarati waliokuwa wakifanya baadhi yao kwa baadhi yao, na hiyo ni jambo baya kabisa waliokuwa wakifanya. Bali inna dhalika min asbabi nuzuli aladhabi ala aljamii, bali kutokukatazana maovu, bali kutokukatazana maovu kati ya anayefanya na asiyefanya, hiyo ni sababu ya kuteremka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa wote. Kwani Zainab binti Jahshi radiyallahu ta'ala anha alimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siku moja, anuhlikuwa fina salihun? Qala na'am, alisema Zainab, hivi tunaweza kuangamia ikiwa miongoni mwetu kuna watu wema, kuna watu wenye kufanya mema, wale wenye kufanya maovu tuwaache? Hivi Allah anaweza akashusha adhabu yake katikati ya watu ambao wenye kufanya mazuri? Mtume alayhi salatu wasalam akasema ndiyo, inawezekana. Idha kathura al-khubuth, pale ambapo uchafu au al-khabath, uchafu utakapokuwa umezidi. Kwa hiyo ndugu Muislamu, ni lazima ufahamu ya kwamba hata kama si katika wale wanaofanya maasi, hata kama si katika wale wanaokutangaza, basi zuia yale yanayokutangazwa. Kadhalika yule anayemuona hata kama kafanya kwa siri, mfuate na umshike mkono na umnasihi, umkataze, kwa sababu kitendo hicho kinaweza kikasababisha na wewe adhabu ikakushukia. Ndugu Muislamu, tambua ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam amekataza jambo hili na ameiweka kuwa ni sababu ya kuteremka adhabu, ya kuteremka balaa katika jamii. Baada ya kutambua hilo, basi unatakiwa ufahamu ya kwamba kila ambalo litakalokuwa linafanywa katika maasi yako, naye ni miongoni mwa watu ambao unaokaa hapo, unaoishi katika maeneo hayo, basi chochote kitakachoenea katika adhabu kitakuhusu hicho. Katika hadithi iliyopokelewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma dhara fi qaumin riba, haitodhihiri kwa watu dhambi ya riba, wa zina kadhalika pia haitodhihiri kwa watu dhambi ya zina, illa ahallu bi anfusihim iqaba Allah azza wa jalla, isipokuwa watakuwa wao wenyewe wamehalalisha kwa nafsi zao adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tuko karibu na sokoni. Ni wangapi ambao wanaofanya biashara za riba? Ni wangapi ambao wanauza na kununua kwa riba? Ni wangapi ambao wanakopesha na kukopa kwa riba? Tena katika waumini wenye kusali wakati mwingine sala tano, na ukiwaambia jambo hilo hawaoni kwamba ni jambo zito, hawaoni kwamba linaweza likawazuru au likawazuru wengine. Mtume alayhi salatu wasalam hili alidhihirisha, hili analiweka wazi kwamba sehemu yoyote ambayo kutakuwa kuna dhihiri riba katika kaumu hiyo, kutakuwa kuna dhihiri zina katika kaumu hiyo, basi wao wenyewe watakuwa wamejihalalishia kwa nafsi yao adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mti huu hautapita katika sehemu mbili au tatu, utakuta ofisi tunakopesha kwa riba ndogo, tunakopesha kwa riba ndogo, tunakopesha kwa riba ndogo. Ni nani ambaye aliyekwambia ya kwamba riba ndogo sio dhambi katika dhambi za riba? Ni nani aliyekwambia ya kwamba Allah anamsamehe yule ambaye atakayechukua riba ndogo na anamwadhibu yule ambaye atakayechukua riba kubwa? Zote ni riba, bali Allah anamwadhibu mpaka yule ambaye aliyekuwa ni shahidi kati ya wale wenye kupeana riba, kadhalika yule aliyekuwa mwandishi baina ya wale wenye kupeana riba, na mfano wa hayo. Lakini zinaa pia zimeenea katika miji yetu, watu wameona kwamba ni fashion, watu wameona kwamba ni kiingia nchi, mabinti wanaharibika, vijana wanaharibika. Jambo hili ndugu Muislamu, wewe kama Muislamu lazima uwaze na familia yako, ulizuie kwa binti yako, kijana wako, ili kuweza kuzuia hizi adhabu ambazo zinaweza zikatukuta sote, pamoja na kwamba sisi si miongoni mwa wale ambao walikufanya matendo haya. Hadithi ni sahihi, akhrajahu rawahu Ahmad wa hasanahu Ibn Hajar. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله تعالى كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب خاصة. alikuwa ابن عبد العزيز رحمه الله anasema huko nyuma kulikuwa kuna kauli mashuhuri wanasema hivi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haadhibu watu wote kwa dhambi ya mtu mmoja, walakin idha umina almunkar jahara, lakini pale ambapo dhambi itakuwa imetumika au imefanywa kwa njia ya wazi. Dhambi itakapokuwa imefanywa kwa njia ya wazi, istahaqqu al-uqubata kulluhum, wote watastahiki dhambi kwa sababu imefanywa dhambi mbele yao na wao hawakuikemea dhambi ile. Kwa ndugu Muislamu, kama kuna yeyote humu ambaye anafanya muamala wa riba na miamala mingine ya haramu, basi amche Allah subhanahu wa ta'ala na arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala.